تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو، اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو، اور یہ کیوں ہو کہو مجھے کو یہ عطا ہو، یہ عطا ہو، یہ کیوں ہو کہو مجھے کو یہ عطا ہو، میرے گھر پر کا بنا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر پر کا بنا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر پر کا بنا ہو، اور جس بات میں مشیر جگہ ہے لب عیسیٰ، جس بات میں مشیر جگہ ہے لب عیسیٰ، اے جان جگہ وہ تیری ٹھوکر سے ادا ہو، اور مٹی نہ گوبر بعد پسے مر کے ادائیگی، مٹی نہ گوبر بعد پسے مر کے ادائیگی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، اور منگتا تو ہے منگے کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، شاباش حسن اور چمکتی سی غزل پر، شاباش حسن اور چمکتی سی غزل پر، دل کو نکرا جینا ہو، دل کو نکرا ہی نئے ایمان کی جینا ہو تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو اللہ کو معلوم ہے کیا جانے یہ کیا ہو اور دل درد سے بھی سے تیرا ہاتھ درا ہو سینے پت سے کو تیرا ہاتھ درا ہو سینے پت سے کو تیرا